طالب جان شهیدا شافر حسن تب ور زمست مناقب باورم شافر حسن تب ور زمست مناقب باورم پرتاب علی کم تاران سپین طالب جان شهیدا زماد سنگ سپین طالب جان شهیدا زما د کتاب د حجر سپین طالب جان شهیدا زما د سنگ مدرسه سپین طالب جان شهیدا زما د سنگ مدرسه سپین طالب جان شهیدا